ไม่ว่าเพิ่งบวชหรือบวชมานานแล้วเพิ่งปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติมานานแล้วก็ขอให้ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวถามว่ามันเป็นยังไงตอบยากแต่ว่าเราก็สามารถไปรับรู้ได้คือถ้ารู้จักก็หรือถ้าได้สัมผัสก็รู้อ่อนเนี่ยคือความรู้สึกตัวเมื่อความอร่อยนะความอร่อยนี่ก็อธิบายยากแต่ทุกคนก็รู้ว่าความอร่อยเป็นยังไงถ้าได้สัมผัสกับรสชาติที่อร่อยก็รู้เลยว่าอ่อนนี่แหละอร่อยมันเป็นเรื่องความรู้สึกความรู้สึกตัวก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็เคยสัมผัสเพียงแต่ว่าไม่ต่อเนื่องหรือว่ามันถูกกลบไปด้วยความหลงการปฏิบัติก็เพื่อทำให้ความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องเมื่อต่อเนื่องก็จะรู้สึกว่าชัดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นเมื่อใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวคือว่าใจไม่ลอยหรือว่าไม่ไปไหลออกไปข้างนอกไปอยู่กับอดีตบ้างอยู่กับอนาคตบ้างถ้าใจลอยใจไหลไปก็เรียกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใจความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่อะไรทำให้ใจนี้ไม่ลอยไม่ไหลไปอดีตอนาคตก็สติทำให้เรารู้ทันเมื่อใจฟุ้งซ่านมันหลุดลอยจากปัจจุบันไปแล้วนะสติก็ทำให้เราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้ความลึกได้กำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นทำอะไรก็รู้ว่าทำสิ่งนั้นอยู่ไม่ว่านั่งยืนเดินพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ตัวอย่างนะว่าทำความรู้สึกตัวเมื่อเดินไปข้างหน้าถอยหลังเหลียวหลังแลหน้าคู่ขาเหยียดขาทรงจีวรถือบาตรนะอุจจาระปัสสาวะกินดื่มยืนเดินนั่งนอนอันนี้มันเป็นอิริยาบถธรรมดานะซึ่งถ้าเราทำด้วยเจตนาความสึกตัวก็เกิดมีขึ้นเวลาเราจะเป็นอิริยาบถจากนั่งเป็นยืนเราก็ทำอย่างมีสติไม่ผุนผันระหว่างที่ทำใจก็ไม่ลอยไปคิดถึงว่าเราจะทำอะไรต่อไปบ่อยครั้งเนี่ยเราก็คิดไปถึงครัวแล้วหรือคิดไปถึงกุฏิแล้ว แล้วเราก็ลุกขึ้นตอนนั้นใจมันอยู่ที่กุฏิใจอยู่ที่ครัวดังนั้นน่ะก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวคือมันไม่อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจไม่เต็มร้อยเวลาทำอะไรก็ตามเช่นตอนที่ลุกขึ้นยืนใจมันไปอยู่ที่กุฏิไปอยู่ที่ครัวแล้วให้ใจที่จะรับรู้อยู่กับการเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ไม่เต็มร้อยความรู้สึกตัวเนี่ยมันทำให้ใจเต็มร้อยรับรู้อะไรก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงจากข้างนอกหรือว่าสิ่งที่มากระทบกายรวมทั้งอิริยาบถการเคลื่อนไหวมันก็รู้ชัดแต่ถ้ารู้ชัดมากมันก็กลายเป็นเพ่งนะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งความรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้เมื่อใจนี่ไม่ส่งออกนอกแล้วก็ไม่เพ่งเข้าในถ้าใจเราไปปักตึงอยู่กับเสียงข้างนอกหรือว่าคนที่กำลังผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งไปอ่านหนังสือใจก็ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่ภาพในหนังสือเนี่ยมันก็ส่งจิตออกนอกตอนนั้นความรู้สึกตัวมันก็หายไปหรือว่าไม่ชัดแล้วส่งจิตออกนอกก็ไม่ใช่เพ่งเข้าในก็ไม่ถูกนะเพ่งเข้าในนี่ไม่ว่าจะมาเพ่งที่เท้าที่มือที่กายหรือว่าไปดักเฝ้าดูความคิดมันก็ไม่ใช่บางคนอยากจะรู้สึกตัวชัดๆก็ไปเพ่งที่เท้าเวลาเดินนะหรือว่าเวลาสร้างจังหวะก็ไปเพ่งที่มืออันนั้นมันก็ไม่ใช่จะไปดักดูความคิดก็ยิ่งไม่ใช่ละมันก็จะหายเข้าไปในความคิดความรู้สึกตัวนี่มันกลางๆนะมันยังกลางคือไม่ส่งจิตออกนอกคือรู้ว่ามีอะไรมากระทบรับรู้เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินไม่ใช่ไม่เห็นแต่ว่าไม่ใช่ส่งจิตออกไปปักตึงอยู่ข้างนอกรู้ว่าใจรู้สึกยังไงตอนนี้รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ไปเพ่งเข้าในไปจ้องไปดักดูความคิดนั้นก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อใจอยู่กลางๆเมื่อทางสายกลางก็ได้คือไม่ส่งจิตออกนอกและไม่เพ่งเข้าในสมัยหนึ่งหลวงพ่อเขียนท่านเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนะก็ปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขียนท่านก็ชอบความสงบท่านก็ฝึกนี้มาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วพอมาปฏิบัติก็ไม่ชอบสิ่งรบกวนก็ปิดประตูปิดหน้าต่างสร้างจังหวะอยู่ข้างในหลวงพ่อเทียนก็มาสอบอารมณ์มายืนหน้ากุฏิก็ถามหลวงพ่อคำเขียวกำลังทำอะไรหลวงพ่อคำเขียวบอกกำลังปฏิบัติหลวงพ่อเทียนถามว่าเนี่ยเห็นผมไหมหลวงพ่อคำเขียวบอกไม่เห็นเราจะเห็นถ้าจะเห็นต้องทำยังไงต้องเปิดประตูหลวงพ่อคำเขียวก็เดินไปเปิดประตูลุกขึ้นไปเปิดประตูเปิดประตูหลวงพ่อเทียนถามว่าข้างนอกเห็นไหมเห็นแล้วข้างในเห็นไหมเห็นนั่นแหละทำแบบนั้นแหละคือการเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันเห็นทั้งนอกทั้งในข้างนอกก็หมายถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นอยู่รอบตัวรับรู้ข้างในคือใจรู้นอกรู้ในแต่ก็ไม่ถึงกับส่งจิตออกนอกแล้วไม่เพ่งเข้าในมันเป็นจะเรียกว่าสภาวะที่เป็นกลางๆหรือทางสายกลางก็ได้สายกลางตรงกลางคือไม่ใช่ทั้งส่งจิตออกนอกและเพ่งเข้าในถ้าปิดหูปิดตาหรือว่าปิดใจไม่พยายามรับรู้สิ่งนอกตัวสิ่งข้างนอกอันนั้นมันไม่ใช่แล้วไอ้ความเป็นกลางๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับขี่จักรยานนะขี่จักรยานเลยขี่ได้เนี่ยเราก็ต้องทรงตัวให้พอดีพอดีให้เป็นกลางๆคือถ้าเราเกร็งมากไปเราจับแฮนด์เกร็งทั้งตัวเนี่ยมันขี่ไม่ได้ขี่ก็ล้มหรือว่าถ้าเราปล่อยตัวย้วยนะมันก็ขี่ไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องทรงตัวพอดีพอดีเรียกว่าทรงตัวให้เป็นกลางกลางนี่ขี่ได้ตึงมากไปก็ไม่ได้เกร็งมากไปก็ไม่ได้ปล่อยไปก็ไม่ได้ถามว่าจะงั้นเราจะทรงตัวยังไงก็พูดได้แค่นั้นแหละอธิบายมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจะรู้ได้ไงก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติก็รู้เองรู้จากการลองผิดลองถูกรู้จากการที่ไปทดลองทำดูทีแรกก็ปล่อยพอปล่อยก็ล้มพอตึงเกร็งมันก็ล้มอีกจนกระทั่งเอารู้แล้วพอดีพอดีเป็นยังไงอันนี้เกิดจากการได้ลองผิดลองถูกจนรู้เองพอรู้เองแล้วนี่จะอธิบายยังไงก็อธิบายคนอื่นที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสหรือทำไม่เป็นก็ตอบยากก็ได้แต่บอกว่าให้ทรงตัวพอดีพอดีความรู้สึกตัวก็เช่นเดียวกันมันก็เกิดจากการที่ลองผิดลองถูกทำไปทีแรกก็เพ่งนะคิดว่าเพ่งแล้วเนี่ยความรู้สึกมันจะชัดแต่ก็ทำไปก็เครียดความรู้สึกตัวนี่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันไม่เครียดแล้วมันเบาแล้วก็ชัดสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็รับรู้ได้ชัดเพราะว่าใจนี่เต็มร้อยนะใจไม่ได้แวบไปหรือถูกแบ่งไปคิดโน่นคิดนี่อันนี้ความสนใจเรามันถูกแบ่งไปออกไปหลายทางกินข้าวใจก็คิดไปด้วยขับรถใจก็คิดไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยอันนี้รถใจไม่เต็มร้อยกับการขับรถกายขับรถนี่ใจถ้าเต็มร้อยก็เรามีความสึกตัวกินข้าวใจเต็มร้อยคือใจอยู่กับกายรับรู้การกระทำที่เกิดขึ้นความรับรู้มันก็ชัดนะและเนื่องจากไม่ไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตนะมันก็ไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลไม่มีความหนักอกหนักใจลองสังเกตดูเวลาใจเราคิดไปถึงอนาคตที่เกิดความกังวลขึ้นมาหรือว่าถ้าส่งออกจิตออกนอกตัวก็เกิดความอยากหรือความโกรธนึกถึงสิ่งที่เราอยากกินอยากเสพก็เกิดความนึกถึงของที่อร่อยขึ้นมาก็เกิดความอยากนึกถึงของหรือคนที่ไม่น่ารักก็เกิดความไม่พอใจหรือความทุกข์ส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มันนั้นหรือว่าปล่อยจิตไปอดีตบ้างอนาคตบ้างก็ทุกข์คว ความเสียใจเกิดขึ้นกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วยังหวนคิดคำนึงถึงมันความกังวลความหนักใจก็เกิดจากการคิดถึงอนาคตลองสังเกตดูเนี่ยไอ้ความเสียใจมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ถึงอดีตความกังวลเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่นึกถึงอนาคตแต่เมื่อไม่นึกถึงอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่มีอะไรให้ต้องทุกข์ต้องเสียใจต้องหนักใจต้องเกิดความเบาความสบายแต่ถ้าไปบังคับจิตให้เพ่งที่เท้าเพ่งที่มือจิตมันก็หนักจิตมันก็ล้าก็เกิดความเครียดเราไม่ไอ้ความสุขตัวนี้มันไม่ใช่เป็นการไปบังคับจิตอะไรเลยเพียงแค่จิตมันทำงานของมันตามธรรมชาติเพียงแต่ว่ามันถูกฝึกมาให้ไม่ฟุ้งไปข้างนอกแล้วก็ไม่เพ่งเข้าในมันก็รับรู้ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับถึงไม่เครียดถึงไม่ล้าให้ความรู้สึกตัวเมื่อเกิดขึ้นก็จะเกิดความโปร่งความเบาเป็นความโปร่งความเบาที่เรารับรู้ได้เวลาเราเจริญสติเราปฏิบัติด้วยอย่างมีความรู้สึกตัวมันก็จะเรียกว่ามันก็เป็นความสุขไม่น้อยก็ได้ความปลงความเบาความปกติก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ไม่มีรสไม่มีชาติแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความสงบได้มันไม่มีสีสันไม่มีอะไรเล้าใจนะแต่ว่ามันเพราะหนึ่งเป็นความสงบนะมันก็ทำให้ใจเป็นสุขไม่ถูกบีบคั้นด้วยความเสียใจความเครียดความกังวลถ้าเราปฏิบัติด้วยความสุขตัวก็เรียกว่าปฏิบัติจะมีความสุขไม่มีอาการกระสับกระส่ายไอ้ที่กระสับกระส่ายเพราะว่าใจมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจมันคิดโน่นคิดนี่หรือว่าเกิดความเครียดเกิดความอึดอัดขึ้นมาทำให้อยากจะหนีไปจากสภาวะที่เป็นอยู่ความกระสับกระส่ายมันเกิดจากความอยากที่จะหนีอยากจะพ้นไปจากสภาวะที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางกายหรือทางใจก็แล้วแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวความเบาสบายมันไม่มีความกระสับกระส่ายที่อยากจะหนีมันก็พอใจอยู่งั้นเมื่อก่อนเราได้กินน้ำจืดน้ำฝนมันไม่มีรสมีชาติก็จริงแต่ว่ามันก็ทำความพอใจให้เกิดขึ้นได้ไม่มีความหิวที่จะมาบีบคั้นก็กินได้เรื่อยๆกินได้ทั้งวันไม่เหมือนกับน้ำหวานน้ำหวานนี่มันอร่อยก็จริงแต่มันกินได้ไม่ทั้งวันขืนกินทั้งวันก็แย่สุขภาพก็แย่แล้วบางทีก็จะเลี่ยนก็ได้ความเบาความสงบที่เกิดจากความรู้สึกตัวนะมันไม่มีรสชาติที่เราใจนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงใจให้มีสุขภาวะที่ดีได้เหมือนกับน้ำจืดที่เลี้ยงเรามาตลอดชีวิตนี้ถ้าเกิดว่าต้องการความสงบยิ่งกว่านั้นก็หลายคนก็นึกถึงเรื่องการทำสมาธิฌานนี่ก็เป็นความสงบอย่างยิ่งนะก็มีรสชาติที่จะเรียกว่าดูดดึงดูดใจหรือว่าทำให้ติดใจได้มากกว่าความรู้สึกตัวแต่ว่าถ้าติดมันก็ทุกข์เหมือนกันเรื่องความสึกตัวนี้ก็เราก็ต้อง ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักและทำให้เกิดความเกิดอย่างต่อเนื่องให้ได้ซึ่งก็มีหลักอยู่สองอย่างอย่างนึงที่พูดไปนะคือว่าใจไม่ลอยไปอดีตไม่ไหลไปอนาคตมีสติให้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวที่สองคือไม่ส่งจิตออกนอกไม่เพ่งเข้าในความสุขตัวจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องใช้สตินะเพราะถ้าไม่มีสติมันก็ไหลไปอดีตลอยไปอนาคตหรือไม่ก็ปักตึงอยู่กับสิ่งนอกตัวส่งจิตออกนอกจนลืมตัวสิ่งหนึ่งที่จะช่วยวัดความรู้สึกตัวได้คือว่าทำอะไรก็รู้สึกคำว่ารู้สึกเนี่ยกับความรู้สึกตัวมันใกล้กันเวลายกมือก็รู้สึกเวลาเดินก็รู้สึกเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ารู้สึกตัวเพราะว่าการที่เรารู้สึกได้แสดงว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ไม่รู้สึกนะถ้าใจลอยเนี่ยยกมือมันก็ไม่รู้สึกว่ากำลังยกอยู่เดินถ้าใจลอยก็ไม่รู้สึกว่าเดินเลยไอ้ความรับรู้ทางกายมันหายไปเลยเพราะใจมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้ความรู้สึกเป็นตัววัดอันหนึ่งนะว่าเรารู้สึกตัวฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็เน้นให้เราทำแล้วรู้สึกทำแล้วก็รู้สึกยกมือก็รู้สึกแต่บางคนก็อยากจะรู้สึกช้าๆก็ไปเพ่งเนาะเพราะนั้นก็เสร็จเหมือนกันนะมันก็เลยคลาดหลุดออกจากความรู้สึกตัวไปหลวงพ่อคำเขียนท่านเปรียบเทียบไว้ดีนะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยนะเวลายกมือมันเหมือนกับโซ่นะคือมันมีข้อต่อทีละข้อถ้าความรู้สึกมันชัดมันก็เหล็กเส้นเนี่ยแสดงว่าเพ่งแล้วคือต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันเลยนี่แสดงว่าเพ่งความรู้สึกตัวเป็นขณะเหมือนกับเป็นข้อทีละข้อถ้าความรู้สึกต่อเนื่องมันก็เหมือนกับโซ่ที่ร้อยกันยาวแต่ส่วนใหญ่มันก็มีแค่โซ่มีแค่สองสามข้อแล้วก็ขาดแล้วก็สองสามข้อแล้วก็ขาดบางทีก็มีแค่ข้อเดียวแล้วก็ขาดก็คือว่ารู้สึกตัวแค่ขณะเดียว2ขณะ3ขณะแล้วก็หลงมันแตกต่างกันระหว่างโซ่กับเหล็กเส้นนั่นนะเหล็กเส้นนี่มันยาวเป็นสายยืดแต่ว่าโซ่นี่มันเกิดจากแต่ละข้อมาประกอบกันก็คือเป็นขณะนั่นเองให้เราสังเกตดูนะสังเกตความแตกต่างแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการประคองจิตด้วยประคับประคองให้มันไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าตั้งใจมากก็ไม่ได้เหมือนกันนะตั้งใจมากก็เป็นเพ่งไปเลยไอ้ความยากอยู่ตรงนี้แหละคือว่าพอจะพยายามตั้งใจพยายามบังคับความสึกตัวก็หายไปเลยพอไม่ตั้งใจมันถึงจะมาคือให้ใจมันเป็นธรรมชาติความสึกตัวมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดขึ้นทีจนกระทั่งจิตมันจำได้ว่าความสึกตัวหน้าตาเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวลักษณะอาการเป็นอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่เราเผลอไปเราหลงไปจิตก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วมันไม่ใช่เนี่ยฉันจำได้มันไม่ใช่แบบนี้ก็จะกลับมาสู่ความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นที่จริงความหลงก็เหมือนกันนะพอหลงมากหลงบ่อยนะถ้าหลงในระหว่างการเจริญสติเนี่ยสติไม่ได้จำได้ความหลงมันอาการเป็นแบบนี้ความโกรธอาการเป็นแบบนี้นะ พอหลงเข้าโกรธเข้าหรือฟุ้งมันก็จำได้นี่มันหลงแล้วเนี่ยนี่ฟุ้งแล้วเนี่ยนี่โกรธเนี่ยก็จะรู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันจำได้ร่างกายเราเนี่ยที่เราปลอดโรคได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันมันจำเชื้อโรคได้พอที่มันจำชื่อโรคได้เพราะว่ามันเคยพลาดมาก่อนเช่นมันเจอหวัดแล้วมันไม่รู้จักหวัดตัวนี้มันก็เลยโดนหวัดเล่นงานแต่ว่ามันพลาดได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปถ้าหวัดตัวเดิมเข้ามามันรู้แล้วเพราะมันจำได้เพราะอะไรเพราะมันเคยเจอมาก่อนมันเคยเจอแล้วมันเคยพลาดมาก่อนอันนี้พอมาไอ้ตัวเดิมใหม่คนนี้มันภูมิคุ้มกันไม่ยอมแล้วมันก็กลิ่นเชื้อโรคนั่นไปเลยไอ้เชื้อโรคนี่ถ้ามันจะมาต้องมาตัวใหม่ต้องมาในรูปใหม่กลายพันธุ์ใหม่แต่ถ้ามาตัวเดิมเมื่อไหร่นี่เสร็จนะเพราะอะไรเพราะภูมิคุ้มกันมันจำได้แล้วที่มันจำได้เพราะมันเคยพลาดท่าเสียทีมาก่อนแต่ว่าพลาดท่าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไอ้จิตเรานี่มันก็มีสติระลึกได้ว่าความโกรธเป็นอย่างนี้ความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้เพราะว่าก็เคยพลาดท่าเสียทีแต่ว่าไม่ใช่ครั้งเดียวต้องหลายครั้งจิตนี่มันต้องเรียกความจำมันไม่ค่อยดีนะมันต้องเจอบ่อยๆเจอหลายๆครั้งถึงจะจำได้เป็นการที่เราหลงเนี่ยนะมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะหลงบ่อยๆนี่ก็จะจำได้ว่าหลงเป็นยังไงพอหลงอีกนะเอามันก็รู้แล้วไม่ก็จะไม่หลงแล้วจะไม่ยอมให้หลงไปนานก็จะกลับมาสู่ความรู้ตัวถ้ามันทำงานแบบนี้นะคือเจอบ่อยจนรู้ว่ารู้เป็นยังไงรู้สึกตัวเป็นยังไงหลงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการทำซ้ำๆการปฏิบัติบ่อยๆเจอสภาวะบ่อยๆนี่จึงเป็นสิ่งจำเป็นนะมันสร้างประสบการณ์ให้กับจิตให้กับสติในการระลึกได้ประสบการณ์น้อยถ้าปฏิบัติน้อยจิตก็หรือสติก็มีประสบการณ์น้อยมันก็พลาดท่าเสียทีซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พอประสบการณ์มากรู้จักพอรู้จักตัวหลงมากขึ้นมันก็ยอมให้หลงเนี่ยหลอกล่อให้พลาดท่าเสียทีต่อไปก็จะกลับมารู้สึกตัวได้ไวขึ้นเอาละคราวนี้คุณธรรมนี้อาจารย์